najczulszego i najmocniejszego miejsca człowieka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12, a serwis przedstawi Karolina Kozińska. To wyjątkowy dzień dla każdego Polaka. Świętujemy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystości w Warszawie rozpoczęła msza za ojczyznę, a życzenia dla Polski i Polaków płyną z całej Europy. 103 lata temu Polska wróciła na mapy świata. W całym kraju trwają obchody Święta Niepodległości. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynają się właśnie główne obchody 11 listopada. Okolicznościowe przemówienie wygłosi prezydent Andrzej Duda i z pewnością nawiąże do trudnej sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Uroczystością przygląda się Agnieszka Drążkiewicz. To punkt kulminacyjny dzisiejszego dnia. Jak co roku, to właśnie tu, na placu Marszałka Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza, będziemy świadkami uroczystej odprawy wart. Żołnierze czuwają tutaj cały rok i całą dobę, ale przy okazji tak podniosłych dni jak Narodowe Święto Niepodległości odbywa się to z zachowaniem specjalnego wojskowego ceremoniału. Prezydent dokona przeglądu zgromadzonych na placu pod oddziału wojska, skłoni się przed sztandarami, a potem wygłosi okolicznościowe przemówienie. I tak jak mówiłaś, spodziewamy się, że padną ważne słowa dotyczące bieżącej sytuacji na wschodniej granicy. Zresztą dziś już Andrzej Duda o tym krótko mówił w trakcie wręczania awansów generalskich. Prezydent, zwracając się do oficerów, podkreślił, że po raz pierwszy mamy do czynienia na granicy z zagrożeniem hybrydowym, z którym muszą się mierzyć nasze służby. A niespełna godzinę temu w Świątyni Opatrzności Bożej zakończyła się msza święta za ojczyznę z udziałem władz państwowych, w tym prezydenta Andrzeja Dudy. Mszy przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Na miejscu przed świątynią jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak przebiegały te uroczystości? Tuż przed mszą prezydent Andrzej Duda w podziemiach świątyni złożył kwiaty przed grobem ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. W czasie bardzo uroczystej mszy w oczy rzucała się duża, licząca 175 cm świeca niepodległości, którą kilka lat po powstaniu styczniowym podarował Polakom ówczesny papież Pius IX. Zapalcie ją, gdy odzyskacie wolność. Było to zatem światło nadziei na trudne rozbiorowe czasy. I co to polecenie zostało spełnione w roku 1920, marszałek Sejmu zapalił świecę niepodległości. Wspomniał historię świecy niepodległości kardynał Kazimierz Nycz. Świeca mimo przeciwności losu przetrwała do naszych czasów i dziś, jak w poprzednich latach, została zapalona przez prezydenta. Metropolita warszawski dodał, że symbolicznie pokazuje ona, jak bardzo trzeba się troszczyć o niepodległość, a ta nie jest dana raz na zawsze. A Dawid Grygorcewicz, dziękuję za te relacje. A życzenia dla Polaków z okazji dzisiejszego święta płyną z całej Europy. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisał: wszystkiego najlepszego Polsko w Dniu Niepodległości. Z kolei premier Litwy Ingrida Simonite napisała: przesyłamy do naszych polskich przyjaciół życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi dziś stajemy, nie osłabiają nas, lecz czynią silniejszymi, napisała szefowa litewskiego rządu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po chłodnej nocy i porannych mgłach na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy oddziaływać będzie front atmosferyczny i tam więcej chmur oraz słaby deszcz lub mrzawka. W ciągu dnia temperatura będzie rosnąć i osiągnie od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na południu. Wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni, tylko na Podkarpaciu może być jeszcze porywisty, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1009 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Za to wspólne przedpołudnie i południe dziękujemy Państwu. Katarzyna Cygler przy mikrofonie, Michał Jakubik i Radosław Wojtas. A teraz czas na naszą tonację. Droga do niepodległej. Z historykiem, profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawia Piotr Łodej. Przed godziną mówiliśmy o tych wydarzeniach z pierwszych dni listopada, kto też pokazuje dynamikę i determinację do tego, by do tego 11 listopada doszło. Dynamika była bezsprzecznie niesamowita. To się zmieniało praktycznie jak w kalejdoskopie. Już 9 listopada rozpoczyna się proces rozbrajania Niemców, co pokazywało przede wszystkim nastroje, jakie panowały, głównie oczywiście w miastach, ale nie tylko. I było pewnego rodzaju sygnałem do tego, że z jednej strony wojna zbliża się ku końcowi, z drugiej strony, że faktycznie ta niepodległość wydaje się być już na wyciągnięcie ręki. 10 listopada mamy do czynienia z dwoma wydarzeniami. Po pierwsze, w Wielkopolsce powstaje Naczelna Rada Ludowa, która jest trzecim ostatnim po Polskiej Komisji Likwidacyjnej i rządzie Ignacego Daszyńskiego strukturą polityczną, która uzurpuje sobie prawo do ustanawiania władzy na terenach, które znalazły się pod jej kontrolą. Natomiast, co wydaje się dzisiaj z perspektywy historycznej zdecydowanie ważniejsze, to fakt, że do Warszawy przybywa zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że już kolejnego dnia, 11 listopada, Rada Regencyjna przekazuje Józefowi Piłsudskiemu władzę nad tworzącym się Wojskiem Polskim. I to jest właśnie chyba jedna z kluczowych kwestii, o której zapominamy, mówiąc o tym, że 11 listopada odzyskaliśmy niepodległość, bo nie chodzi o przekazanie pełni władzy cywilnej Piłsudskiemu, ale właśnie władzy nad wojskiem, co też jest pewnego rodzaju sygnałem, jakimi narzędziami należy się będzie posługiwać w dalszym rozwoju wydarzeń. Droga do niepodległej. Nasza tonacja. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Witam Państwa w imieniu swoim, czyli właściciela tego głosu, oraz w imieniu Michała Jakubika, który program dzisiejszy realizuje. Małgorzata Łukowska jest wydawcą. Można zadzwonić pod numer 227 trójek, także zapraszam serdecznie. Jeśli Państwo chcą podzielić się swoimi tutaj przemyśleniami na temat dzisiejszego święta, muzyki prezentowanej dzisiaj, zachęcam serdecznie. 2 2 i 7 3. Dzisiejszy program Nasza Tonacja jest wyjątkowy. Zajmiemy się utworami, które są antysystemowe. Antysystemowe z tego okresu, kiedy muzyką walczono o wolność. Zaczniemy od Aja RL. To księżycowy krok na początek. Proszę. Przytula mnie pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny, daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. Wstyd. Refleksyjny początek, księżycowy krok i wtedy antysystemowy Paweł Kukiz, to rok 85. Zresztą wspaniałe polskie zimnofalowe i nowofalowe dokonania muzyczne tej grupy powinny na stałe udowadniać, że muzyka ponad podziałami może funkcjonować i bardzo mnie to cieszy. Program trzeci Polskiego Radia dzisiaj w naszej tonacji to jest nasza to wolność muzyka, która była antysystemowa w latach PRL-u. I teraz może część z Państwa będzie zaskoczona. Otóż zespół Bajm także ma utwór antysystemowy w swoich dokonaniach. Mianowicie, Józek, nie daruję ci tej nocy. To jest utwór, który w warstwie lirycznej opowiada o dosyć oczywistej sytuacji. Natomiast kiedy poczytamy wypowiedzi pani Beaty Kozidrak na temat tekstu do tego utworu, to się okazuje, że sytuacja już nie jest tak oczywista, bo wcale nie miał być Józek w oryginale, tylko Wojtek. A chodziło o noc, podczas której wprowadzono stan wojenny. Pani Beata Kozidrak mówi, że wiadomo, o jaką noc chodziło, ale w tamtych czasach nie wolno było pisać tego, tylko trzeba było przemycać pewne treści. I dalej pani Beata Kozidrak mówi, że pamięta, że kiedy grali koncert w Warszawie dla studentów, w pewnym momencie studenci krzyknęli Wojtek zamiast Józek. Niestety na tym koncercie był ktoś z władz państwowych. Dostaliśmy pismo, w którym przeczytaliśmy, że w Warszawie przez 2 lata nie możemy koncertować. Zatem utwór o Józku, ale tak naprawdę o Wojciechu Jaruzelskim. Wojtek, nie daruję ci tej nocy. Tak podobno miał brzmieć tekst tego utworu, czyli zespół Bajmy w Trójce. Proszę państwa, to jest specjalne wydanie programu Nasza Tonacja. I pomyślałem, że zapytam państwa, czym dla państwa jest wolność. 103 lata niepodległości dzisiaj świętujemy. Zatem, czym ta wolność dla nas jest? W zeszłym tygodniu w minioną sobotę, miałem słuchacza, specjalistę, który mówił, że no, za PRL-u to było lepiej, bo człowiek miał mniejszy wybór, to miał mniej problemów. A teraz, o właśnie, no to i człowiek do sklepu pójdzie, to tak. I nie wcale jeden rodzaj octu, tylko ze cztery. I trzeba decydować. Zatem czym dla państwa jest wolność? 2 2 7 3. Zapraszam serdecznie. Hyde Park otwieramy. Małgorzata przy telefonie. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Również można z tej drogi kontaktu korzystać. Teraz utwór, który nawet anglojęzyczna Wikipedia opisuje jako jeden z najważniejszych w historii polskiego rocka. Rok 80. Tak, dobrze mówię, 87. I Mr. Zub. Mój jest ten kawałek podłogi i co ciekawe, utwór zauważony na Zachodzie jako ten utwór, w którym Polacy manifestują chęć niezależności od władz radzieckich, sowieckich i chęć niezależności od władz PRL-owskich i mówią: dość, to jest mój kawałek podłogi. Yeah! Mój jest ten kawałek podłogi. Mr. Zub i hymn dla wielu. Hymn walki o wolność, jak pani Beata napisała mi tutaj mailowo na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Mr. Zub to była piosenka mojego taty, uwielbiał ją, a ja turbo, dorosłe dzieci. Pani Beato, proszę uzbroić się w cierpliwość. Mam. Jest, czeka. A pani tutaj jeszcze pisze PS. Wolność to tylko dlatego, że mamy dostęp do internetu i nic więcej. Pani, nie wiem, jak pani korzysta z tej wolności w internecie, bo proszę pamiętać, że wszystko, czego pani szuka, jest praktycznie w tej chwili indeksowane przez jedną tylko prywatną firmę, Google, która o tej wolności może decydować, chowając pewne treści albo je uwypuklając. Zatem cóż nam po wolności w internecie, która to wolność w internecie ogranicza się do Google'a, Facebooka i Instagrama. Czy się mylę? Czym wolność jest dla nas dzisiaj? O tym w Trójce między innymi. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. A teraz, proszę państwa, rok 1983, kiedy na zachodzie stacja NBC emituje pierwszy odcinek serialu Drużyna A, kiedy pojawia się pierwszy komputer w handlu takim, że każdy może pójść i sobie kupić komputer IBM PC XT fabrycznie wyposażony w dysk twardy. To dzieje się na zachodzie, a w Polsce szaro i PRL-owsko. Ale w tej PRL-owskiej szarości pokazuje się 19 listopada dokładnie 83 roku kaseta Nocny Patrol Manamu. Proszę, w Trójce o tym. Oh, Nasza tonacja w trójce, nocny patrol i ma nam 28 minut pozostało do 13. Muzyka antysystemowa z lat PRL-u, z lat, kiedy w Polsce wolność była mocno ograniczona. Jeden z naszych słuchaczy, dzwoniąc do nas pod numer 227 trójek, zwrócił uwagę na fakt, że jak to jest, że mówimy o tym, że to takie antysystemowe piosenki, jak te, ci artyści byli hołubieni przez PRL-owskie władze. No i możemy się tutaj zastanawiać, na ile mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, jak z kabaretem Tej, który był traktowany jako pewien wentyl bezpieczeństwa, że naród pójdzie, pośmieje się, a potem wróci w kierat codziennych obowiązków. A na ile dzięki sprytnym zabiegom w warstwie lirycznej w utworach udawało się uzyskiwać zgodę cenzury na nagrywanie i później publikowanie takiej muzyki. To pytanie też do Państwa, czym jest wolność? Zapraszam, 227 trójek. Czym dla nas dzisiaj? Ktoś tu napisał o internecie. Czy ja wiem, czy my się nie staliśmy niewolnikami przyklejonymi do ekranów telefonów i w ten sposób konsumujemy naszą wolność, przewijając. Kryzys w trójce. Mam dość, to kryzys. I program trzeci Polskiego Radia. Zaglądam na Facebooka, gdzie pani Doroty pisze, że witajcie, Hanie, pięknie, zacząłeś od Aja RL. Te czasy to moja młodość, szara i zbuntowana, ale jednak pełna radochy. A wolność jest siłą, która protestuje przeciwko rozmaitym formom zniewolenia. To podstawa. Słuchało się więc takiej muzy, która otwierała mózgi, oczy i dusze. A poza tym wolność jest taką zdolnością, dzięki której człowiek określa sam siebie, czyli tworzy samego siebie. To pani Doroty na temat tego, czym jest wolność, bo takie pytanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia padło. 2 2 7 3 zapraszam do rozmowy, a... No właśnie, czy to nie jest tak, ja miałem kiedyś, dawno temu, taką refleksję, czy to nie jest tak, że dzisiaj od jakiegoś czasu ten rozkwit muzyki, która jest dużo prostsza w odbiorze, mówimy tutaj oczywiście o tym nurcie, nie wiem jak to nazwać, disco-polowym, ale nie tylko, też o hip-hopie polskim, tym reprezentowanym przez przedziwne postacie jak Ekipa, czy też jak Young Leosia. Czy to nie jest tak, że im jest łatwiej zrobić karierę, bo ten tekst wystarczy, że jest prosty, nie trzeba tam drugiego dna, nie trzeba robić żadnych fikołków słownych, żeby pewne treści ukryć i przenieść na drugi plan. Czyli nie robić tego, co na przykład David Lynch robi w filmach, a on nie musi wcale, on ma takie hobby, że film ma 6 warstw i czy kiedyś te utwory, przez to, że ta cenzura była, nie były po prostu lepsze w warstwie lirycznej, właśnie dlatego, że trzeba się było trochę napracować, żeby te treści, które chcemy tam przemycić. Teraz w trójce Turbo, dorosłe dzieci. Obmierzyli każdy uśmiech i grosz. Bez końcu na krzyli niepozorny nasz los. Nie zostało pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć. To Turbo i Dorosłe Dzieci w Trójce. Czym jest wolność? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Oddaję głos słuchaczom Trójki. Ja uważam, że wolność polega na tym, że ja ograniczenia stawiam sobie sam, a nie jakieś Sowieci i te inne bandyci, którzy do tej pory to czynili. No i w pewnym sensie czynią jeszcze do dziś. To tyle w tej kwestii. Ograniczenia stawiam sobie sam. I tak żyję. Jeśli chodzi o wolność taką jednostki, to wydaje mi się, że człowiek jest wolny wtedy, kiedy przede wszystkim jest wolny od różnych uzależnień, nawyków i zniewoleń. Na przykład nawet taki najprostszy przykład, papierosy ograniczają nas rzeczy materialne, jakiś majątek, pieniądze. Jeśli człowiek nie potrafi się na przykład jakąś rzeczą rozstać, nie jest w stanie sobie wyobrazić na przykład, że mógłby stracić jakąś rzecz materialną i żyć bez niej, no to też nie jest wolny wtedy. 2 2 7 3 zapraszam do dyskusji. Czym jest wolność? A teraz Lombard. We'll be right back. Mam dość. Muzyka antysystemowa z czasów PRL-u dzisiaj na antenie Trójki. W programie Nasza Tonacja, ale też przez cały dzień. Gramy dzisiaj tylko po polsku, dlatego że 103. rocznica odzyskania niepodległości dzisiaj jest i w związku z tym antena Trójki brzmi trochę inaczej. Czym jest wolność? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Oddaję Państwu głos. Wolność dla mnie jest tym, co teraz jest w Polsce. Mamy wolność słowa, wolność wypowiedzi. Jestem zastępcą dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Gujazdowski. I odbywa się właśnie u nas wystawa Sztuka Polityczna, która jest właśnie synonimem wolności. I są tam prace artystów z całego świata o różnych poglądach, różnej wiary. I to jedyne miejsce na świecie, gdzie możemy zebrać tak wielu artystów, pokazać tak wielu prac. Chciano nam tą wolność odebrać. Antifa do nas się zgłaszała, pisała listy, żeby się wycofali artyści, ale my się nie ujęliśmy i pokazujemy wszystko, co artyści mam do pokazania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 zapraszam serdecznie. Część z Państwa mówi, że wolność to jest jak Kazik będzie na antenie Trójki. Tylko Państwo proponują strasznie słaby numer o jakimś bólu. Mnie to boli, jak tego słucham. Zresztą już o tym mówiłem. Zresztą i sam Kazik mówił, że ten utwór mu nie za bardzo wyszedł, więc nie wiem, czemu Państwo się upierają na ten. Ja mam lepszy, proszę. Ty w mojej klasie uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się na ciebie, spalam się, spalam się na ciebie, spalam się. Nie zapomnę tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się na ciebie, spalam się. Rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się na ciebie, spalam się.